Yokana eto ligana, tosala na matata teo. Mikono biso katia kasai, na bilengeo katia kivu. Boye batebo jali sendeko, bato pembeni bako sibino eto. Yokana eto ligana, tosala na matata teo. Yokana eto ligana, tosala na matata teo. Toyo kana e toligana, osala na matata teo.